राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 26 सितंबर 2000 सायं लगभग 4 बजे कुचामन सिटी राम। पराकृत नवदंडम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं नः प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदूरे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंससानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान् नवनीरुतभवद् पीताम्बरादरुणबिम्बभराधरुषाद् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राद् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। कहते हैं कि अहम की सत्ता नहीं है, परंतु फिर भी बार बार जन्म और मरण इस अहम का ही होता है, तो जिसकी सत्ता ही नहीं है फिर जन्म मरण क्यों होता है? जैसी सत्ता है वैसे जन्म मरण है, जैसा जन्म है वैसी सत्ता है। जन्म मरण की सत्ता ही आपने मान रखी है आम की सत्ता के मानने के साथ। आम की सत्ता आप मत मानो, अहम चीज एक कल्पना है। मैं हूँ ऐसे एक मनुष्य है तो मनुष्य मानना तो ठीक है, परंतु अपने आप को अलग एक मानना है वो गड़बड़ी है। मनुष्य मनुष्य एक मनुष्य मान करके मनुष्य का कर्तव्य मानो, अरे कर्तव्य का पालन करो ठीक हो जाएगा। हम वास्तव में तो जन्म मन कौन सा है भाई, अहम नहीं है तो जन्म कौन सा है, मरना कौन सा है, ये भी है नहीं। परंतु जैसे स्वप्न में कोई सिर काटे तो बिना जागे हुए दोष दूर होता नहीं, वो दुख हमेशा हमेशा रहता है, क्योंकि उस समय में सिर काटना हुआ प्रत्यक्ष मालूम होता है। हम क्या करें, आदमी जाग जाए तो बिल्कुल फालतू पाती, मैं जागने के बाद फालतू दिखता है, मैं तो फालतू नहीं दिखता है। ऐसे ही जन्म मरण है, ऐसे ही आम है, ये एक ही जाति है। ये जागने के बाद ठीक होगा तो ये समझो अभी स्वप्न में है, तो जागना मरना ये एक कल्पना है। तो कल्पना जागना कल्पना है तो अहम भी कल्पना ही है, जन्मना मरना भी कल्पना ही है। अहम की तो कल्पना मान रहे हैं कि अहम तो एक कल्पित ही है, वास्तविक नहीं है, फिर जन्म मरण क्यों है? जन्म मरण को कल्पित नहीं माना ना, ये मानना सही है। जिस धातु का अहम है उसी धातु का जन्म है, उसी धातु का मरण है, दो चीज नहीं है, एक ही चीज है। जब अहम कल्पित हो गया तो जन्मना मरना सच्चा कैसे हो गया? सच्चा मानो तो तीनों को सच्चा मान लो, सच्चा मान करके भी साधन कर सकते हैं। ये आग्रह नहीं रहना चाहिए कि असत मान करके हम साधन करें। अगर आज सच्चा जचता है और असत नहीं माना जाता तो कोई जरूरत नहीं है, असत मानना ही होगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। सच्चा मान के साधन करो, जन्माना भी सच्चा है, मरना भी सच्चा है, राम भी सच्चा है, दुख भी सच्चा है, सुख भी सच्चा है, तो सच्चा है तो क्या करो कि अपना दुख हो जाए बोले दूसरे को आराम पहुंचाना, औरों को आराम पहुंचाना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, ये शुरू कर दो। जन्म मरण सच्चा मानने पर भी कल्याण हो जाएगा, घबराओ मत। परंतु सच्चा मानो तो संसार सब सच्चा है, अपना स्वार्थ है वो मानने वाला है। स्वार्थ का त्याग करके, अभिमान का त्याग करके दूसरों को आराम कैसे पहुंचे, ये धुन है उसे सब अभिद्ध धुन। ये धुन में सबके सुख सुख हो जाए। जन से जो सुनी होगी से जो जो अपने अहंकार त्याग करोगे त्यों त्यों शांति मिलेगी। आम रहते हुए भी, जन्म मन रहते हुए भी, ये एक वहम है पुस्तकों का कि ऐसा होने से होता है नहीं। इस संसार को सच्चा मानने से भी कल्याण हो जाएगा। आप कल्याण चाहते हो तो स्वार्थ का त्याग करो। ये स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो कैसे काम होगा? अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों को कल्याण कैसे हो, दूसरों को फायदा कैसे हो, दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, दूसरों को आराम कैसे पहुंचे, ये धुन तो लानी ही पड़ेगी। ये तो करना पड़ेगा भाई। सचो मानो संसार को, संसार को सच्चा मानने वालों के लिए ही कर्मयोग है। कर्मयोग में दिखता है ये सच्चा है, ये सच्चा नहीं है, है एक ही समझा है। पर सच्चा मानना में आप हम निरत मान नहीं सकते, कच्चा मान नहीं सकते, तो जबरदस्ती मत करो। ये सच्चा है यूं मानो, यूं मानने में भी अपना स्वार्थ है वो बुद्धि खराब है, अपना अभिमान है ये खराब चीज है। तो अपना अपनी वृत्ति शुद्ध बनाओ, अपने भाव शुद्ध बनाओ, अपनी नियत शुद्ध बनाओ, अपना विचार शुद्ध बनाओ, अपना उद्देश्य ध्येय लक्ष्य वो ठीक बनाओ। दूसरों को सुख बहुत सारा है, अपना कष्ट हो जाए तो कष्ट भोग लो, कष्ट भोग दो दूसरों के सुख है। दूसरों के सुख के लिए कष्ट भोगोगे तो वो कष्ट आपकी तपस्या हो जाएगी, तपस्या मरती होगा, अंतकरण निर्मल होगा। संसार को सच्चा मानो, कर्मयोग हो जाएगा। और झूठा मानने से होता ये बात नहीं है, ये तो एक शास्त्र की बात है। एक शास्त्र पढ़ करे वैसे करो वैसे करो, नहीं तो सच्चा दिशा कोई अर्ज वो नहीं। ये जो सुख लेना है ना, ये गजब की बात तो ये है। सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, ये त्यागना पड़ेगा, ये त्यागना ही पड़ेगा। संसार को सच्चा मानो तो त्यागना पड़ेगा, झूठा मानो तो त्यागना पड़ेगा। अपने व्यक्तिगत सुख आराम इसका त्याग तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि त्याग के बिना कल्याण नहीं होगा। इस वजह से सच्चा दिख है तो सच्चे को डरो, ये उद्योग मत करो कि संसार को झूठा मानने से ही कल्याण होता है। एक एक शास्त्र कहता है ऐसा, शास्त्र की बात मानो तो वो तो वैसे ही मानो, परंतु आपके नहीं सचती बात कि सब झूठा है, सत्य नहीं सचता, तो जबरदस्ती मत करो। अपना सच्चा मानते हुए भी अपना स्वार्थ का त्याग करो, अभिमान का त्याग करो, दूसरों को सुख कैसे पहुंचे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। संसार को सच्चा मानता हुआ भी ऐसा मानो कि सब सुखी हो जाए, सबको आराम मिल जाए, सबको परिश्रम न हो, दुखी न हो कोई भी, कष्ट में कष्ट भी दुख न हो, अपना कृष्ण तुम न प्राप्त हो। दूसरों सुख के लिए दुख स्वीकार कर लो, दुख स्वीकार कर लो। सुख भोग को स्वीकार करना है ये दोष ही है। संसार असत मानने से ठीक होगा ये कायदा नहीं है। सीमा को असत मानते हैं परंतु वह में आसक्ति हो जाती है, अशुद्ध भाषा से मानना केवल मात्र कल्याण का कार्य नहीं है। अपना स्वार्थ बुद्धि, अपने भोग बुद्धि, अपने आराम बुद्धि, ये बाधक है। यानी कि बाधक का दूर करो, दूसरों को सुख कैसे हो और सबको आराम कैसे मिले, सबकी सेवा कैसे बने, सेवा करो। अपना कष्ट पाकर के ही सेवा करो, दूसरों को सुख कष्ट दे हो। हमें कष्ट हो तो हमारा भवन तैयार, हम कष्ट भवन तैयार है, दूसरों को आराम कैसे हो। संसार सच्चा दिख, कोई दुख मत विचार मत करो। संसार सच्चा दिख है तो दूसरा दुख मत करो, सुख पहुंचाओ, सेवा करो, अपने सुख बदलो, अपना अभिमान मत करो। ना दूसरों को सुख पहुंचाने का विचार रखो कि अपने जीवन से किसी को दुख न पहुंचे। भूल में भी कभी किसी को कष्ट न पहुंचे, ऐसा उद्देश्य रखो। जब दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों के सुख के लिए दुख को आनंदपूर्वक स्वीकार करो। परिश्रम है तो खूब आनंद से, प्रसन्नता से हमें स्वीकार है। दूसरों का सुखी हो जाए, लोग कैसे सुखी हो जाए। आप जैसे हो ऐसे ही रहो, जबरदस्ती मत करो। सच्चा संसार सच्चा दिखता हो, सच्चा दिखना मात्र बाधक नहीं है। बाधक तो आसक्ति है और उनसे संबंध जोड़ना है या संबंध से सुख लेना है, ये बाधक है। संसार के साथ में अपना संबंध जोड़कर उनसे सुख लेना है। व्याख्यान देते हैं तो व्याख्यान देते हुए भी ये हमारे चेला है, ये हमारी चेली है, ये हमारे सत्संगी है, ये मोह कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्याख्यान देने बढ़िया मोह में आसक्ति हो गई तो जैसे घर का काम करे, खेती का काम करे, जीवन के फैल गांव में कोई फर्क नहीं होगा। हृदय से अपने संबंध का त्याग, इनसे सुख लेना है, ये चीज तो खराब है। सुख लेना, आराम की इच्छा रखना, ये बात है। संसार सच्चा दिखे तो कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं, आपके बाधा नहीं हुई। मैंने पुस्तक में पढ़ा तो उसमें लिखा है संबंध, ये संबंध इतनी विचित्र बात लिखी, मैंने कहा अध्यास सब फालतू चीज है। अपना संबंध मान लिया, अब अध्यास माना मन करते रहो, कोई फर्क नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, पढ़ते रहो नहीं, निरंतर समय बर्बाद होता है। अपने आशा का अपने आराम का त्याग, अपने पक्षपात का त्याग, अपने सुख का त्याग, और हमारा संबंध है हमारा ये नहीं है, हमें ये सुख लेना नहीं है, ये सुख देना है, सबको आराम देना है, सबको आराम मिले, घर का काम करो। और सच्चा दिखे तो कोई घबराओ मत ना, सच्चा दिखे तो कोई अर्थ नहीं है। अपना संबंध स्वार्थ के साथ में, सुख के साथ में अपना संबंध, और संसार के साथ में अपना संबंध, ये मेरे को सुख देंगे, ये आशा, ये मानने वाली चीज है। संसार सस्ता दिखे तो कोई बात नहीं। सिनेमा झूठा मानते हो वे भी फंस जाते हो उसमें। झूठा मानने मात्र से कल्याण नहीं होता। कल्याण स्वार्थ का संबंध त्याग करो, अभिमान का त्याग करो, दूसरों को आराम कैसे पहुंचे। ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत हो जाओ, सबको आराम कैसे मिले। अपने आराम का, अपने सुख का, अपने लाभ का, इसे त्याग करो। त्याग करने की ये चीज है। सत्ता रहे मत, कोई दो नहीं होगा। आपका भीतर से त्याग होगा, संबंध है संसार का, संबंध वो संबंध है, वो बाधक है। मैंने तो बड़ा पुस्तक में संबंध शब्द कहते ही चेत हुआ है, ये होश आता है, अरे बात तो ये है। ये अध्यास दूसरा अध्यास कैसे हुआ, अध्यास होगा, सच्चा देखकर और सच्चा देखकर वो अध्यास बना होगा परिवार से एक लोग कुछ सही। ये अध्यास है, एक संबंध अध्यास है, एक संबंधिक अध्यास है। अध्यास में कई तरह का है, कई तरह का हेतु है। ये पढ़ाई करना है, कुछ काम भी नहीं है, फायदा नहीं होगा, इससे कल्याण नहीं होगा। एक बैम होगा, एक अभिमान और बढ़ जाएगा कि मैं पढ़ रही हूँ, ये पढ़े नहीं थे, ये समझते नहीं। मैं समझता हूँ, ये समझने का बैम हो जाएगा और आराम हो जाए। नहीं एक नई बैम नहीं अभी दिखा दी थी, हमारा संबंध नहीं है। बस सब ठीक हुए, आपका संबंध तो मानता है। आप हजारों आदमियों में होकर चले जाओ, कोई मानता है क्या आपको? संबंध जहां मानते हो आप, तो आप अपना संबंध मत जोड़ो। और संबंध में भी सुख बुद्धि, आराम बुद्धि या स्वार्थ बुद्धि, ये बुद्धि बाधक है। संसार सच्चा बाधक नहीं है, सच्चा हो झूठा हो का सही हो, बढ़िया मतलब है। हमारे सच्चे से क्या मतलब, क्या सच्चे से मतलब? ये एक एक दर्शनों की व्याख्या है। आप मानो अपना, हमें कुछ लेना नहीं है, ऐसे सुनते हैं। सबकी सेवा करना है, सभी भल तो सुन, सब सुखी के सब जाए। ऐसा आचरण करो, सब सुखी हो जाए, सब आराम में रहे, किसी को कोई चित मात्र भी कष्ट न हो, आराम न रहे, ऐसा विचार रखो। और अपना संबंध किसी से नहीं है, हमारे कुछ लेना नहीं है, अपने को लेना नहीं है, अपने को त्याग करना है। त्याग शांति अंतरम, त्याग के अंतर अंतर पड़ता है, शांति मिलती है, तो मिलती है त्याग से। संबंध अपना नहीं, संबंध से आशा नहीं, अपने कुछ नहीं, अपने सुख पहुंचाना है। संबंध भी केवल सुख पहुंचाने के लिए है, सुख भोगने के लिए नहीं है। केवल इतनी बात याद रखो, संसार का संबंध केवल सुख पहुंचाने के लिए है। जब बालक पढ़ते हैं तो बालकों को बोध कैसे हो, इनको ज्ञान कैसे हो, इनके संबंध कैसे हो, हमारे कोई संबंध नहीं। सुनने वालों को बोध कैसे हो, सुनने वालों का त्याग कैसे हो, सुनने वालों का संबंध कैसे टूटे, ये रखो ठीक है, भैया ठीक हो जाएगा। संसार से संबंध जोड़ना सुख के लिए, आराम के लिए, मान के लिए, भोग के लिए, ये अगर हो तो ये मानने वाली है। संसार सच्चा दिखे वादन नहीं है, सच्चा वो झूठा कैसे? अपने सुख नहीं देना है, अपने आराम नहीं देना है, अपने अनुसुख सेवा करना है, सबको सुख पहुंचाना है, हरे का हित करना है। ते प्राप्त सर्वभूत हित है, लता हित में सबका हित हो, सब कल्याण हो। हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है, हमारा तो सेवा करना है। जैसे ब्याहू के ऊपर बैठा आदमी जल पिलाना है हमें, भोगड़ा है भुजिया है, रेहू खा लो भाई और पानी पी लो और जाओ, बजाओ अच्छी बात है, ठहर जाओ बैठ जाओ थोड़ी देर आराम करो, बजाओ। अपने संबंध नहीं जोड़ना है, वो संबंध है वही बंधन करना है। बात तो कह झूठा है सच्चा है, ऐसा संबंध जोड़ ले, तो संबंध जोड़ लो, बस झूठा कहते रहो कहते रहो, कोई फायदा नहीं। सांस पड़ जाए तो ज्ञान हो जाएगा। अपना लेना कुछ चाहते हैं, जड़ता से लेना चाहते हैं, ये दोष है, जड़ता का दोष नहीं है। उसे सुख लेना चाहते हैं, आराम लेना चाहते हैं, मान बढ़ाई चाहते हैं, मेरी प्रशंसा हुए, लोगों में अच्छा कहलावे, व्यवहार में अच्छा ठीक है, लोग मेरी वो अच्छा कहे, ये बाधक है। स्वार्थ बुद्धि बाधक है, अहंकार बाधक है, ये बाधक ये समझ नहीं है। हमारा मतलब नहीं, जैसे प्याऊ पर बैठा जल पिलाता है तो कोई मुस्लिम आओ, आधा आओ, चाहे हिंदू आओ, कोई आओ, जल पियो, ठंडा जल पियो, जब आओ बहुत अच्छी बात, थोड़ी बैठा हूँ अच्छी बात, बैठा तो मजी बन वाली बात, जाओ तो मोजी बात, अपने कोई संबंध नहीं, अपने कुछ लेना नहीं, सुन ली जैसी देगी सोए लेना है कर लड़ा दो आओ जयराम जी की। अब घबरा मत, अपना सुख चाहते हो, अपना आराम चाहते हो, अपना हित चाहते हो, ये स्वार्थ बुद्धि है, अहम बुद्धि है, ये बाधक है, और उन्हें संबंध जोड़ते हो ये बाधक है, अपना संबंध नहीं, अपना तो सुख पहुंचाना है, हर एक की सेवा करना है, सच्चा देश और झूठा देश कोई जरूरी नहीं, अपना संबंध जोड़ना है सुख के लिए आराम के लिए, वो बिल्कुल घातक है, ये बात नहीं कर रखो, अपने तो सुख पहुंचाना है, अपने हित करता है, कैसे ही हो हमारी क्या मतलब है, पानी पीने वाला वो हिंदू है मुसलमान है ईसाई है कैसे है, अपने क्या मतलब, अपने तो जल पिला दिया, अपने उसे लेना नहीं है, कोई तरह किसी तरह का संबंध नहीं रखना है, संबंध रख रहा है हिंदुओं से, हिंदुओं ने लड़ाई हुई मुसलमान हिंदू मारे गए तो दुख हो जाए बहुत में, मुसलमान मारे गए सुखी हो जाए, ये बनना है, ये बनना है, सुखी और दुखी होते हो ना संबंध जोड़ करके, ये बाधा है, सीधी सीधी सरल बात है, सब उसको पहुंचाओ, अरे कुछ पहुंचाओ, अरे वो आराम पहुंचाओ, मिलने वाली बिछुड़ने वाली, जो मिलने वाली बिछुड़ने वाली चीज है उससे सुख बिल्कुल नहीं चाहना, उसे आराम बिल्कुल नहीं चाहना, उसको लेना नहीं है, उसे हमारा संबंध नहीं है, क्यों मिला और बिछुड़ जाएगा, इतनी बढ़िया चीज है, इतनी बढ़िया क्या बताऊं, इतनी बढ़िया चीज है, जो मिलना है बिछुड़ने वाला है उसे सुख चाहते हो, वो सुख के चाहना बाधक है, मिलना बिछड़ना बाधक नहीं, सच्चाई है वो बाधक नहीं है, सुख भोग है वो बाधक है, भोग अच्छा नहीं चाहिए, भोग बुद्धि नहीं चाहिए, सुख पहुंचाना हरे आराम पहुंचाना हित करना है, घर में रहते बहनों माताओं भी इसी से दोनों सुख पहुंचाना है, घर वाले सबको सुख पहुंचे आराम पहुंचे, बस ये ढेर होगी, हमारी सास है हमारे देवर है हमारा जेठ है हमारी देवरानी है हमारी जेठानी है हमारी ननद है, ये हमारापन है, ये बात है, ये संबंध अपना मत रखो, ये वो भी संबंध सुख के लिए मत रखो, सुख पहुंचाने के लिए वो गर्ज नहीं है, सुख पहुंचाने के लिए संबंध है, अपने लिए संबंध बिल्कुल नहीं, करके देखो आप करके देखो, इसका अनुष्ठान करके देखो, सुख पहुंचाना सेवा करना उनको आराम पहुंचाना इसके लिए संबंध है, उनसे लेना पूछते हैं, राजी हो नाराज हो जीवो कोई मरो कोई बीमार हो ठीक हो कुछ भी हो, अपने क्या मतलब है, अपने से हो जितनी सेवा कर दो, और हृदय में भाव ये सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कृष्ण दुख मापयत, किसी को दुख ना हो किसी को कष्ट ना हो, राग द्वेष इंद्रिय से इंद्रिय से राग द्वेष व्यवस्था हो तो और ना बस मांगते राग द्वेष वशीभूत हो, तो जो काम करो राग पूर्व मत करो, त्याग करो तो द्वेष पूर्व मत करो, राग और द्वेष छोड़ो ठीक हो जाएगा, अपने संबंध नहीं छोड़ना, अपने सुख है संबंध, सत्संग है कितनी छोड़ो कितनी छोड़ो, अपना संबंध जोड़ो, सत्संग तो सुनाएंगे, ऐसा बच्चे उड़ दे भरा चेला है भर चेली है, राम जी मौज करो, बन जाओगे पसंद है नहीं है अपने सुख का संबंध नहीं, अपने सुख आराम पहुंचते नाटक है, नाटक खेल है, खेल है, खेल में सबको सुख पहुंचाओ, हरे को आराम पहुंचाओ, खेल ठीक तरह से करो, खेल में सत्य बुद्धि नहीं होनी चाहिए, खेल बुद्धि होनी चाहिए, खेल तमाशा है, सच्चा सामन जहां सुख की इच्छा रखी जाओ कर्ज देखो, आप कर्ज देखो, हरे कृष्ण साथ में हरि का हित करो, अपने अपना है ही नहीं, खास बेटा है प्रेम से पाल करो, मर जाए तो अच्छी बात है, जीवे तो अच्छी बात है, मरे तो अच्छी बात है, बीमार हो जाए तो अच्छी बात है, सेवा करेंगे अच्छी तरह से तत्परता से उत्साह से, मर जाए तो बाद देंगे, तीर्थ घर देंगे, गंगा जी घर देंगे, अपने क्या मतलब है, अपने को लेना नहीं देना समझ नहीं, निहाल हो जाओगे, सच्चे से मत डरो, अपना संबंध जोड़ने से डरो, संबंध जहां जोड़ा फंसे, सत्संग करने वाले व्याख्यान देने वाले भी संबंध जोड़ते हैं, संबंध जोड़ने में राजी होते हैं कि संबंध जोड़ दिया राजी हो गया, बन गए फंस गए, सबके सब एक साथ मर जाए तो मर जाओ, सबके सब बोलो तो जाओ बंद जाओ, आज अपने आज क्या हो, अपने क्या हो बोलो, हमारे क्या नफा क्या दूसरा, हमें तो सेवा करनी है, जीवे दो पहुंचने वाले सेवा कर दो, मर जा दो लगने दो मार दो, जो विधि विधान से सेवा करते निहाल हो जाओ, स्वार्थ बुद्धि है दे अंतर स्वार्थ ममता, ये बुद्धि भवन है, निर्मोह निरहंकार है, सशांति मत गती निर्मोह ममता नहीं, बेटा हो स्त्री हो पुत्र हो ममता नहीं, एक एक सूत्र है बढ़िया कि संयोग और वियोग, ये वियोग तो होने वाली चीज को बड़ी मत मानो, इतना याद रखो, संयोग और वियोग ये मिलने वाली संयोग और वियोग होने वाला है, जैसे संयोग और वियोग होता है वो चीज अपनी नहीं है, केवल इतने मात्र से बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ बहुत लाभ, हमें कोई मतलब नहीं, हमें उसमें लेना नहीं है, कैसी बढ़िया बात है, उत्तम बात है, बढ़िया बात, हरे को सुख पहुंचा है, सेवा करने के लिए हम है, बस सेवा करते हुए जितना समय लग जाए अच्छी बात है, की बात है, तो इससे क्या होता है, संसार से संबंध विच्छेद होता है, संसार से संबंध विच्छेद हो गया, अब अधिकारी होगी परमात्मा प्राप्ति, तीन है ये संबंध विच्छेद होने से शांति मिलती है, कर्मियों से शांति मिलेगी, ज्ञान योगी ने अखंड आनंद मिलेगा और भक्ति योग से अनंत आनंद मिलेगा, भगवान में ही प्रेम उठता है, नित्य दया नित्य दया, प्रेम बहुत हो जाएगी, तो संसार का संबंध विच्छेद करने के लिए सेवा है, सेवा केवल संबंध विच्छेद करने के लिए, प्याऊ में जल बना है अपना संबंध विच्छेद करने के लिए, और कोई मतलब नहीं, जाओ जल पियो ठंडा पियो, वहां से जाओ तो जाओ, बैठा तो बैठा, अपने राग है न द्वेष है, हर शरीर शोक है, चिंता है न भय है न उद्वेग है, कोई बात नहीं, अपने निर्लिप रहो, अपने निर्लिप रहते हुए मौज हो जाएगी, सच्चा हो झूठा हो अपनी क्या मतलब, सच्चा हो संसार क्या मतलब, झूठा तो भी क्या मतलब। अच्छा है तो अपने क्या मतलब, बंदा है तो अपने क्या मतलब, अपने कोई संबंध नहीं, अपने नहीं, राग और द्वेष ये नहीं करना पड़ा है। इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है राग और द्वेष हो विवश तो राग से तो इसे परिपन्न नहीं हो। अच्छे अच्छे ग्रंथों में ये लिखा है कि राग द्वेष भी यू ही है, कोई बात नहीं है। और मैं राग द्वेष कर लेते हैं तो फंस जाते हैं, राग द्वेष छोड़ देते हैं ठीक है, तो ये से प्रबंध जाओ इंद्रिय से इंद्रिय से। इसका अर्थ भी इंद्रिय से इंद्रिय से राग द्वेष व्यवस्थित हो, व्यवस्थित अर्थ करते हैं ये नियम है कि राग द्वेष संसार से होगा, ये नहीं है। ये राग द्वेष व्यवस्थित हो मन अनुकूलता का लेकर राग और प्रतिकूल को द्वेष, ये तो होगा ही, जन्म पर ही होगा, मौज करो पढ़ते रहो फसोगे अच्छी तरह। अरे राग द्वेष खराब है, और खराब क्या चीज है भाई, राग द्वेष दिया राग द्वेष होगा बोला कोई मिला है मेरे को, बहुत बढ़िया लगी बात है। जो संयोग है वो वियोग होने वाला है, वो हमारी चीज है और हमारे लिए है, ये दोनों बातें नहीं है, दोनों बातों में त्याग करो, दोनों बातें रहेगी जब तक तब तक आपका बंधन बंधन नहीं छूटेगा। रागो लिंग मबोध जैसे तब व्याजा भूमि शो चित्त जा घूमता मन घूमता है उसमें राग और द्वेष है, फंस नहीं, इसमें राग है न का द्वेष है, सबके साथ में घूमते रहे मानते रहे सबकी सेवा करते रहे आनंद रहते रहे, रहे तो मौज जावे तो मौज जीवे तो मौज मरे तो मौज, संयोग हो वियोग ये तो वियोग होने वाला है, तो वियोग होने वाला का वियोग मान लेना, संयोग और वियोग शरीर सब है ये सबका वियोग होने वाला है, शरीर का हमारा वियोग जरूर होगा ही नियम है, तो फिर उसे मोह करना क्यों, मोह करना ये बंदा है, इसे सुख आशा करना दुख है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम दुखम यथा सचिकांता सुख सुस्वाभ बंगला मोह से सुख दत्तात्रेय जी महाराज जी हुए दर्शन, दत्तात्रेय जी पेशा गुरु माना, गुरु है गुरु बन गए आप पेशा वाला हो गया, अरे मैं मालूम है इस विदेह नगर में महान मूर्ख मैं ही हूँ, मुहम्मद मैं मुझे सुख चाहते हो, मैं सुख चाहती हूँ कि रुपया देगा मेरे सुख मिलेगा, अगर उसे सुख ऐसा नहीं हो तो मेरे पास क्यों आता, मेरे पास आता सुख करे मैं चाहती हूँ सुख दे देगा, एक अंधा है ठीक है, आशा ही पर्व दुख हम सुख की आशा आराम की आशा ये दुख देने वाले ये बांधने वाली है, आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम, माता है पिता है सेवा करी जरूर पर ये बने रहे मेरे को आराम दे ये बंधन रहना है, ये बंधन है हम सेवा आराम देने वाली है, सेवा पर उद्धार करने वाली है, हम जो सुख की इच्छा रखते हैं हमारे अनुकूल बने ये बांधने वाला, स्वार्थ बुद्धि का अहंकार बुद्धि का इनका त्याग करो सब ठीक हो गया। सच्चा हो झूठा हो कैसे हो जैसे आप ठीक हो, संसार सच्चा मानने वालों के लिए ही कर्मयोग है, अपने स्वार्थ का त्याग है अपने कामना का त्याग है इनसे हमें कुछ नहीं देना है। और है जितनी चीज है संसार भी है, इन्हीं की चीज है, इनको दे दी, अपनी चीज है ही नहीं। जितना भोजन कर रहे हैं यावत बकरे जसरमतावत सत्व नहीं, अपना सत्व तो ही है, वो भी अपना नहीं है, पर समझने के लिए कहा है। जिससे पेट भर जाए इतना अपना है, अधिक जो भी मैंने तैयारी को मेरा मानता है, सस्ते ना वो शोर है, दंड मारते न पड़ा सही है, अपना मन ही नहीं। और वो भी खाना के सेवा बनना के लिए, तो सेवा बन जाएगी तो रोटी मिल जाएगी, कपड़ा मिल जाएगा तो सेवा बनेंगे, नहीं मिलेगी तो अपनी चिंता क्या है। शरीर ही अपना नहीं रहेगा तो अपनी सेवा की कोई जिम्मेवारी नहीं, तो आग्रह नहीं है सेवा करने, केवल सुख के लिए, आराम पहुंचाने के लिए, और कोई मतलब नहीं, अपना संबंध तोड़ दिया। संबंध है पुस्तक पढ़ा दो बढ़िया बढ़िया रही, संबंध है, संबंध तोड़ने वाला संबंध मत जोड़ो और ठीक है, सब ठीक है। संबंध ही बंधन है, हमारा संबंध नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, अपने सबको आराम पहुंचाना, हेल्प करना, फिर बोझ होगी आपके आनंद होगा। सुख के लिए संबंध जोड़ते हैं वो बाधक है, वो बाधने वाला है, संसार से असत मानो झूठ मानो। सिनेमा में देखने वाला पदार्थ सच्चा नहीं है ऐसा निर्णय पक्का है, फिर भी देखने की रुचि होती है, बस जो रुचि है वह रुचि बाधक है। मानते हैं झूठा है पर छोड़ नहीं सकते, बस बंधन हो गया, बंधे हो गए। सिनेमा का सच्चा तो ही मानते हैं पर हम देखने की रुचि, वो आनंद देना, सुख देना है, उससे सुख देना है, सुख देने के से वही बंधन हुआ, अपने सुख देना ही नहीं, अपने सुख देना ही नहीं है, सुख तो त्याग करता है हरेक अवस्था में। प्रेम में आसक्ति में यही फर्क है, मूल में संपूर्ण जीवों के भीतर मुक्ति की इच्छा है, परंतु मुक्ति की इच्छा की जगह संसार की इच्छा ले ली, संसार को लेने के पास गए, संसार में संसार सुख मिलेगा नहीं, मिले तो हो तो मिले, क्या मिले, बंधन मिलेगा जरूर, अपना संबंध नहीं, अपने कुछ सुख लेना नहीं, अपने आराम पहुंचाना है, हित करना है, हित बुद्धि से काम करो ठीक हो जाएगा। सुख लेना नहीं है, आराम लेना नहीं है, ये भोगना नहीं है, ये भोग है, भोग मानने वाला है। असत्य मानने पर भी भोगों में इच्छा होने से भोग फर्क हो जाता है, और ऐसा नहीं है तो कहते बढ़िया चीज ऐसी, हमें देना, हमें देना नहीं है, हमें सुख लेना ही नहीं है, हमें आराम लेना ही नहीं है, निर्वाह मात्र करना है अपने तो से निर्वाह करना है, क्यों निर्वाह मात्र वास्तव है, रोटी खावे तो कपड़ा पहने तो मकान में रहे तो निर्वाह मात्र, अपनी कोई चीज नहीं है। ये संसार में वो सुख देगा, ऐसे सुख लेंगे, ये हमारे लिए है, ये दो बात छोड़ देना, हमारा है और हमें सुख देगा, ये दो चीज मानने वाली है, हमारा है हमारे, और एक मूल में चीज है कि जितने मिले हुए हैं सब बिछड़ने वाले, संयोग वियोगांत, संयोग मात्र वियोग अंत, अंत वही होगा, सबका वियोग है, तो संयोग रहते ही वियोग स्वीकार कर ले, बहुत हो गई, जीते रहते ही मरना स्वीकार कर लिया, वह मर जाता आदमी फिर कुछ चाहता नहीं है, ऐसे जीता जी नहीं चाहे कुछ नहीं, अपने मौज अपना आनंद है। रोटी भी खाएंगे तो खाते खाते भी तो मरेंगे, भूखो मर गए मरेंगे, तो खाने की इच्छा है वासना है ये बांधने वाली है, ये वासना नहीं रखो तो भूखो मर मरना है और भोजन करने भी मरना है। अपना संबंध विच्छेद तो होना ही है, तो संबंध विच्छेद पहले से ही कर दे, हमारा संबंध विच्छेद है बस। क्या खाने से मरेगा नहीं आदमी, खाते खाते ही मरते हैं आदमी, इसे भगवते नहीं। सुख के लिए संबंध है वही बांधने वाला है, सुख पहुंचाने के लिए मेला होता है उसमें मनुष्य पार्टी करती है, कोई ऐसी संस्था है वो सेवा करती है, रात होते निर्मल जगह बहुत प्यास लगी है, जल पिया नहीं है, कोई बात नहीं है, आने वाले को प्रबंध ठीक कर रहे हैं, जल पी ले इनके संबंध ठीक हो जाए, आनंद हो गया। ये त्याग है, त्यागात शांति निरंतरम, अपने सुख का अपने आराम का अपने मान का अपने बढ़ाई का आराम का इनमें त्याग करना है तो सच्चा होगा, तो सब मतलब अपने भोग का त्याग करना है, त्यागात शांति निरंतरम अनंत नहीं होगी, तत्काल ही से शांति मिलेगी एकदम, हम क्या आराम बसाना। लोग एकांत में रहने वाले आश्चर्य करते हैं कि समुदाय में रह के थे वो कैसे काम गया। अरे समुदाय के अपने लिए माने तो बनता है, अपने लिए नहीं माने तो क्या बनेगा। हमारे लेने की इच्छा हो तो देखा ये धनी आदमी है, ये निर्धन है, ये उदार है, ये अकन्ूस है, ऐसे कई बात पैदा होगी। हमारे लेने कुछ नहीं, अब कंजूस है तो अच्छी बात, उदार है तो अच्छी बात, दाम करता है अच्छी बात, अपने क्या मतलब, अपने मतलब नहीं, उदार से हमें मतलब नहीं, कंजूस से हमें मतलब नहीं, हमें तो आनंद में मौज है, बस रहे हो। सदा दिवाली संत के आठों पैर बांधना, अपने सुख में राजी और दुख में नाराज, फंस गए फंस जाओ, दुख और सुख तो आने वाले हैं, दिन और रात होने वाले हैं, इनमें क्या तो राजी हो क्या नाराज हो। जाने वाले हैं, संयोग है वो वियोग वाले लिए है बस, जितने संयोग वियोग होने वाले पहले से पक्का विचार कर ले कि बिना है ऐसा वियोग होगा, बस वियोग को मुख्य माने, मुख्य संसार मात्र में वियोग ही मुख्य है, वियोग ही मुख्य है, संयोग मुख्य नहीं है। संयोग में सुख भोगते हैं उनको वियोग का तो भोगना पड़ेगा ही, बच सकता ही नहीं किसी तरह से, संयोग में सुख नहीं है तो वियोग में दुख कैसा। आ जाने से बहुत सी बात, जाने से ऐसी बहुत सी बात है, अपने तमाशा है, खेल है, खेल में सत्य बुद्धि हो जाए, मैं वो असत्य बुद्धि में भी खेल में राग हो जाता है तो वो का वैसा तो वैसे दुख है, राग अशांति होगी। अपने संबंध जोड़ लिया सुख के लिए, वो समझ में छोड़ो, आनंद रहेगा, मौज रहेगी, हमारा संबंध ही नहीं। कहेंगे नहीं खा तो मर जाएंगे, तो खाने के नहीं मरेंगे, खाते खाते ही मरते हैं लोग, जो पड़ेगा खाने से वो खाना पूरा तो होता नहीं, खाना भी पूरा हो गया तो पूरा तो होता नहीं, और भूख लग धीरे खाते तो भूखो मर के ही मरना है, रोटी खाकर ही मरना है, तो रोटी खाना कोई मौत हो बचा दे ऐसी बात तो है नहीं। क्या खाते रहेंगे तो नहीं मरेंगे, मरना तो पड़ेगा ही, ये तो जरूर है, आवश्यक है। तो इस वास्ते खाते खाते मर जाएंगे और नहीं मिले तो भूख भी मर जाएंगे, होगा कोई नया घाटा पड़ा गया, नया घाटा तो पड़ा, नया घाटा कुछ खाते खाते मर जाओगे, न खाने मर जाओगे, मर जाओ फिर है नहीं, तो फिर खाकर मरो, मर मरो। संयोग का वियोग जरूर होगा, तो वियोग का सही हो जाए, आनंद रहेगा, बोझ रहेगी, मस्ती रहेगी, आनंद रहेगा, हरदम आनंद रहेगा, तो सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद। सज्जनों बातें ऐसी बढ़िया है, कहीं इनको काम में लावत अच्छी बात है, संयोग का वियोग होगा ये बात एकदम पक्की है, ये मिले हुए वियोग होगा, दृढ़ता से मान ले संयोग का वियोग होगा। संसार में वियोग ही मुख्य है, संसार मात्र का वियोग मुख्य है, संयोग मुख्य नहीं है, वियोग मुख्य है। आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, जरूर बिछड़ने वाले हैं उसे वो बंद करो, बिछड़ने वाले वो क्या करें, एक दिन तो वियोग जरूर होगा, सही धारण किया है तो सही छोड़ना पड़ेगा ही, तो दुखी क्यों हुए, संताप क्यों बने, घबरे हुए क्यों, ये तो होगा भाई, ये सब ये होगा, आनंद में रहो, मजा रहो। संबंध है, संबंध ही बाध रहे, संबंध है वो सुख के लिए संबंध, अवश्य आता रहषया सिर्फ तरभूषिता बहुत समय तक साथ रहेंगे तो अवश्य आता रहे, एक दिन वियोग हो गई, क्यों वियोग को भेद जनो यमोन, वियोग में भेद नहीं है तो स्वयं ही पहले से त्याग देवे, ये पीछे छोड़ेंगे हमने पहले छोड़ दिया, साधु विचार कर भली समझ लिया दिवी जगत को पूछ, पीछे देखे बिगड़ते तो पहले ही बैठा रूठ, उसे बिगड़ सी तो पहले जयराम जी पहले बैठा रूठ, बस बिगड़े क्या होते, चीजें नष्ट होने वाली है तो पहले से ही नष्ट होने वाली मान ले तो क्या है, शोर लग जाएगा, आग लग जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खो जाए, अरे ना ये संबंध भी से तो होगा, अपने आनंद मानो, जितना संयोग होगा मिलने वाली बिछड़ने वाली है, इसको याद रखे, मिलने वाली बिछड़ने वाली है, बिछड़ना ही असली संबंध है, असली बिछड़ना है, असली बिछड़ना ही तात्विक बात है, संसार मात्र का बिछड़ना ही तात्विक बात है, असली बात है, पहले स्वीकार कर लो, वियोग संयोग रहते ही वियोग को स्वीकार कर लियो, अब मौज हो जाएगी, बहुत हो जाएगा, आनंद आनंद हो जाएगा। केवल है ये बंधन है, बंधन है ये बना रहे। ये जानते हैं कि सब मरेगा, फिर भी इच्छा होती है बना रहे, दवाई लेते हैं बना रहे, सही बना रहे, रहेगा नहीं, ये इच्छा बाधक है। इस इच्छा को छोड़ दे, दवाई ले लो कोई बात नहीं, नहीं ले तो मत ले, मत ले दवाई ले, मर जाए तो अच्छी बात है, जीवे तो अच्छी बात है। इसका तो वियोग अवश्य होगा, वियोग अवश्य होगा, अवश्य वियोग होगा। जिसको पहले से स्वीकार है, मौज रहेगी, एकदम मौज रहेगी। सच्चा मान तो वियोग, झूठा मान तो वियोग, वियोग सच्चा है, इसमें से वियोग सच्चा है, वियोग होगा, ये सच्ची बात है। जो इतना आदमी सांस चला जाए तो दुख नहीं होगा, व्यू तो होना है भाई, व्यू तो होने वाला है। स्वयं त्यक्ता चेत सम सुख अनंत विदधति, स्वयं सुख दे पहले से छोड़ दिया, हमने पहले छोड़ दिया आशाई, आशाई परम दुख हो मेरा स्वयं परम सुख, संसार से सुख आशा नहीं रखे, आशा ही परम दुख मेरा स्वयं परम सुख, यथा संसिद्धिकांत आशा सुख सुश्राव पिंगला। कितने धनी आओ कितने गरीब आओ, क्या बात, क्या बात है, अपने कोई मत समझातर। एक दिन वियोग तो जरूर होगा ही, तो वियोग को ही स्वीकार कर ले पहले से ही, बस ये विद्या है असली। ठीक है, आनंद होगा, आनंद असत्य हो सत्य हो। इनका संबंध जोड़ना है, यही बताना है, अपने संबंध नहीं है। आवे तो मौज, जावे तो मौज, भैराग्य होना चाहिए, भैराग्य राग आसक्ति ये ठीक नहीं। राग लिंगम अबोधस्य चित्त व्यायाम भूमि शु, चित्त व्यायाम भूमि में राग है ये अबोध का चिन्ह है। कुत साधुता से जैसे अग्नि कोटरे तरो, जिस तरो के कोटर में अग्नि गल जाए जाए ऊपर रहने कैसे रहेगी, सुख हो जाएगा आग लगे। तो राग है तो बातें बने कितने शास्त्रों कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, राग वो लिंग हम अबोध, राग हो लिंग हो उदेश। आनंद हो जाएगा, वो समाप्ति होने वाली है भाई, कुल दो तीन मिनट का भी है, सुनाओ सुना दो। जय राधे घन श्यामा, जय जय सीतापति रामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय सीतापति रामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय सीतापति राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा।